γαμάει με το κοστάσι που εμείς δεν έχουμε να κάνουμε. Ποιο? Αυτό θα τον γαμίσω στα ίδια με το δικό μου κοστάσιο. Ποιο? Με σφεντόνα και πέτρα θα τον γαμίσω. Ποιο? Με σφεντόνα και πέτρα.